ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ MLM Attraction Blueprint ในบทที่7ซึ่งในบทนี้ผมจะนำทุกท่านนะครับไปเรียนรู้วิธีการสร้างระบบขยายธุรกิจในแบบสำเร็จรูปกันว่าตัวผมเองนั้นสามารถสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรด้วยแนวคิดแบบไหนด้วยขั้นตอนแบบไหนแล้วทำไมมันถึงสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ให้กับผมได้อย่างมากในตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาทำให้ผมได้ผลลัพธ์มากกว่าเดิมนั้นเกินกว่า 1,000% เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบการขายแบบไหนที่เราจะเป็นต้องมีในการสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจเครือข่ายของเราคุณจะได้เรียนรู้ว่าสูตรการสร้างระบบผลิตกระแสเงินสดให้กับเรานั้นมีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างคุณจะได้เรียนรู้ว่าขั้นตอนของการสร้างระบบขยายธุรกิจแบบสำเร็จรูปนั้นมีขั้นตอนอย่างไรคุณจะได้เรียนรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถขายได้แต่สินค้าของบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับที่เราเคยขายกันมาโดยตลอดแต่มันสามารถขายอย่างอื่นได้ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มหนทางในการสร้างรายได้ให้กับทุกๆคนคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่า5องค์ประกอบสำคัญในระบบของ MLM Attraction Blueprint นั้นมีอะไรบ้างคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่างาน2อย่างที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำในการที่จะสร้างผลลัพธ์จากระบบนี้ถ้าคุณโฟกัสแค่2อย่างนี้อย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องเล็กมากไม่ต้องไปเสียเวลาในการทำอย่างอื่นเลยแล้วก็มีเนื้อหาอื่นอีกมากมายที่มีคุณค่าสูงและมีประโยชน์ให้คุณนั้นได้เรียนรู้จากบทที่7นี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาดูตัวอย่างของระบบธุรกิจในปัจจุบันที่เขาได้พิสูจน์กันมาแล้วว่ามันสุดยอดกันซึ่งธุรกิจของเราก็ควรที่จะเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบความสำเร็จของธุรกิจเหล่านั้นเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของเราเช่นเดียวกันธุรกิจที่ผมจะแนะนำให้กับทุกท่านได้ศึกษาก็คือธุรกิจของแมคโดนัลด์นั่นเองแมคโดนัลด์นั้นเป็นแฟรนไชส์ธุรกิจที่ขายอาหารจานด่วนนะฟาสต์ฟู้ดและประสบความสำเร็จอย่างมากมันมีสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจแมคโดนัลด์นั้นประสบความสำเร็จใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์เพราะว่ามันการันตีว่าเขาจะสร้างผลกำไรอย่างมากมายได้อย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าแมคโดนัลด์เนี่ยสามารถที่จะใช้เด็กนักเรียนนะซึ่งมีค่าจ้างต่ำค่าจ้างรายชั่วโมงต่ำมาเป็นคนบริหารหน้าร้านให้กับเจ้าของร้านแมคโดนัลด์ซึ่งที่แมคโดนัลด์นั้นสามารถทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเขามีระบบนะที่ใครๆก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถทำซ้ำได้อย่างง่ายดายงานที่ลูกจ้างของแมคโดนัลด์ต้องทำทั้งหมดนั้นก็มีอยู่ไม่กี่อย่างแค่นั้นเองก็คือ 1. ให้บริการลูกค้า2. รับออเดอร์จากลูกค้า 3. สอนพนักงานใหม่ๆให้บริการลูกค้าแล้วก็รับออเดอร์จากลูกค้ามีแค่นี้เองที่เหลือระบบทำให้หมดเลยโดยที่ลูกจ้างเหล่านี้เนี่ยส่วนมากก็ทำแค่กดปุ่มจึงทำให้แมคโดนัลด์เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปใช้บริการเนี่ยเราจะสามารถคาดหวังได้เลยว่าทุกอย่างที่เราจะได้รับนั้นจะยังคงมีรสชาติเหมือนเดิมแถมรวดเร็วง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะกับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายของเรานั้นก็ควรจะมีระบบแบบนี้เช่นเดียวกันใครก็ตามนะครับที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่เหมือนกับคุณเพราะว่าระบบที่คุณมีนั้นมันสามารถทำให้เขานั้นทำงานได้ง่ายสะดวกสบายนะเช่นเดียวกับที่คุณได้ทำมานะซึ่งสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือระบบที่เวิร์กนั่นเองในวงการธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าไม่มีใครมีความรู้และจะมาสอนคนอื่นให้สามารถปฏิบัติได้มีคนรู้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยผมจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับวิธีการสร้างระบบผลิตกระแสเงินสดกันนะนี่คือหลักการและก็วิธีในการสร้างระบบผลิตกระแสเงินสดสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือธุรกิจเครือข่ายนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจถูกออกแบบมาให้ต้องใช้เวลาสร้างผลลัพธ์เนี่ยยาวนานกว่าจะเห็นผลลัพธ์แบบยั่งยืนจริงๆเนี่ยเราต้องใช้เวลานานเลยนะถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนนั่นเองใครที่คิดว่าจะเข้ามาสร้างความร่ำรวยโดยการสมัครเข้าทำธุรกิจเครือข่ายแล้วจะรวยภายในพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยโอ้ไม่มีครับไม่ใช่มันเปรียบเสมือนกับการวิ่ง50เมตร100เมตรแบบนั้นไม่ใช่เลยแต่ว่าคุณจะต้องเปรียบการสร้างธุรกิจเครือข่ายนะเหมือนการวิ่งมาราธอนซึ่งใครที่วิ่งได้ยาวกว่านานกว่าอึดกว่าแล้วก็ถ้าจะให้ดีเร็วกว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกๆ และก็เป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่สามารถกอบโกยผลประโยชน์กอบโกยความสำเร็จเข้ากับตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นใครอึดที่สุดใครเร็วที่สุดคนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่คนที่คุณเห็นว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือนเนี่ยโอ้สมัครเข้ามาทำธุรกิจอุดประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของเขานะครับมันถูกซ่อนไว้ด้วยความล้มเหลวมาก่อนคุณไม่เคยเรียนรู้หรือเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณคุณจึงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาล้มเหลวมาซึ่งปกติเนี่ยมันกินเวลาประมาณ 2-10 ปีในการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นจากความล้มเหลวนั้นที่เขาทั้งสูญเสียทั้งเงินเวลาแล้วก็แรงงานมากมายทุ่มเทไปแล้วไม่เกิดผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครได้รู้เลยเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ที่เข้ามาใหม่นั้นท้อใจซะก่อนคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องเสียสละมากมายครับกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงระดับผู้นำแล้วก็ลิ้มรสความสำเร็จได้ไม่เชื่อคุณลองไปสัมภาษณ์หรือไปถามเขาดูก็ได้ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเขาใช้เวลากี่ปีซึ่งถ้าคุณต้องการความสำเร็จเหล่านี้คุณก็จำเป็นที่จะต้องลงมือทำเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าผมได้สร้างคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำวิธีการที่รวดเร็วกว่าแล้วก็มีประสิทธิผลมากกว่าให้กับทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เร็วกว่าคนอื่นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการปฏิวัติวงการธุรกิจเครือข่ายทั้งหมดนะให้มันมีความดูดีขึ้นใครๆก็อยากเข้ามาร่วมทำธุรกิจแล้วก็ใครที่เข้ามานั้นก็เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องรับผิดชอบต่อการโฆษณาเกินจริงนะอย่าโฆษณาเกินจริงแล้วก็บอกถึงความจริงว่าการจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยจะต้องทุ่มเทอะไรบ้างให้เขาได้เตรียมตัวรู้ก่อนที่เข้าร่วมธุรกิจเลยดีกว่ามารู้ทีหลังเหมือนกับเขาโดนหลอกส่วนคนทั่วไปนะก็ต้องหยุดที่จะมองหาธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาการเงินอย่างรวดเร็วให้กับเขานะเพราะว่ามันไม่มีนะมันจะต้องใช้เวลาแรงงานแล้วก็เงินในการทุ่มเทแล้วก็สร้างมันขึ้นมาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะกว่าที่จะเติบโตแบบทวีคูณได้และการที่คุณจะสร้างระบบให้มันช่วยสร้างผลลัพธ์ให้กับคุณอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ครับระบบการสร้างธุรกิจเครือข่ายของคุณนั้นถ้าคุณต้องการจะสร้างมันขึ้นมาคุณก็จำเป็นที่จะต้องออกแบบให้มันมี3ส่วนที่เชื่อมโยงกันทั้งส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะโดยการขายโอกาสทางธุรกิจแล้วการสปอนเซอร์ผู้คนนั้นเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับสุดท้ายแทนที่จะมาเป็นอันดับแรกๆเหมือนในวงการธุรกิจเครือข่ายที่เขาทำกันอยู่โดยที่จะสรุปเรียกทั้ง3ขั้นตอนนี้ว่าเป็นสูตรก็คือศึกษาเนื้อหาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าขั้นตอนแรกคือศึกษาเนื้อหาขั้นตอนที่2พัฒนาความสัมพันธ์ขั้นตอนที่3สั่งซื้อสินค้าหรือเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือศึกษาพัฒนาสั่งซื้อสพสนั่นเองจำเอาไว้นะครับซึ่งขั้นตอนที่1ก็คือนำเสนอข้อมูลให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับสินค้าของคุณบริการของคุณหรือว่าโอกาสทางธุรกิจของคุณขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังให้มากขึ้นไปอีกนะผ่านระบบติดตามผลยิ่งถ้าเขาตัดสินใจเป็นลูกค้าตั้งแต่แรกตอนนี้แล้วยิ่งดีเลยนะยิ่งดีเลยแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ตัดสินใจไม่มีปัญหานะขั้นตอนที่3การสั่งซื้อสินค้าแต่ละชนิดนั้นจะนำไปสู่การขายที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรือจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซึ่งนี่ก็คือสูตรในการสร้างระบบช่วยสร้างธุรกิจให้กับคุณซึ่งมีแค่3ขั้นตอนคราวนี้นะครับเราจะไปดูวิธีการสร้างกระแสเงินสดตามสูตรของสพส.กันขั้นตอนที่1คุณต้องมีสินค้าตัวแรกสุดนะมานำเสนอให้กับผู้มุ่งหวังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า front end product ซึ่งในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเรียกทับศัพท์นะถ้าผมพูดคำว่า front end product เนี่ยขอให้คุณทราบเลยว่ามันคือสินค้าตัวแรกสุดที่เราเอามานำเสนอให้กับผู้มุ่งหวังซึ่งสินค้าตัวแรกสุดหรือว่า front end product เนี้ยจะต้องเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงแล้วก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วในกลุ่มของผู้มุ่งหวังของเราซึ่งจะมีราคาประมาณ500ถึงประมาณ 1,500 บาทนะอันนี้ก็สมควรนะครับจุดประสงค์ที่เรานำเสนอสินค้าตัวแรกสุดหรือว่า front end product นี้เนี่ยก็เพื่อที่เราจะเอาสินค้าเหล่านี้นะครับมาขายเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เอารายได้ที่เกิดขึ้นจากการขาย front end product เนี่ยมาเป็นทุนในการทำการตลาดนะการโฆษณาการหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะเพราะฉะนั้น นี่คือสินค้าที่จำเป็นมากๆที่จะช่วยให้คุณนั้นเนี่ยเกิดกระแสเงินสดขึ้นแล้วรายได้ที่เกิดตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบด้วยเพราะว่ามันเอาไปใช้ในการทำโฆษณาแทนที่คุณจะควักเงินของตัวคุณเองในการทำการตลาดแต่ว่าคุณนำเสนอสินค้าตัวนี้พอได้รายได้มาก็เอาไปทำโฆษณานะเป็นการเอาเงินของผู้มุ่งหวังมาทำการตลาดให้กับเรานั่นเองโดยสินค้าตัวแรกนี้เนี่ยจะนำผู้มุ่งหวังนะครับเข้าไปสู่ในขั้นตอนของการพบเจอกับสินค้าเสริมในส่วนที่2และหรือในส่วนที่3ถ้าคุณมีสินค้าเสริมตัวอื่นในการนำเสนอต่อไปขั้นตอนที่2นะก็คือสินค้าเสริมเราจะเรียกว่า back end product นะ front end คือตัวแรก back end คือตัวต่อไปนะไอ้ back end product เนี่ยจะมีกี่ตัวก็ได้นะนี่เป็นศัพท์ที่วงการตลาดระดับโลกเขาใช้กันอยู่ผมจึงต้องแนะนำให้คุณได้รู้จักกับศัพท์นี้ซึ่งไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวก็จะเคยชินเพื่อในอนาคตนะคุณไปเจอที่อื่นคุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาพูดถึง front end product คุณก็เข้าใจเลยว่าอ๋อไอ้นี่คือสินค้าตัวแรกหรือ back end product ก็คือสินค้าเสริมนะที่จะทำการupsell หรือว่าขายให้กับผู้มุ่งหวังต่อไปเพราะฉะนั้นสินค้าเสริมหรือว่า back end product นี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่มีราคาปานกลางจนถึงระดับสูงนะก็โดยประมาณก็ 2,000 ถึง 2 ถึง 30,000 บาทก็ได้ที่จะสร้างรายได้จริงๆให้เกิดขึ้นกับคุณนะซึ่งอาจจะเป็น fast start bonus จากบริษัทที่คุณเข้าร่วมธุรกิจนะที่เขาจะจ่ายให้กับคุณเมื่อคุณสามารถสปอนเซอร์ทีมงานใหม่หรือว่าลูกค้าใหม่ได้หรืออาจจะเป็นคอสการสร้างธุรกิจที่ต่อเนื่องจากสินค้าตัวแรก front end product แต่ว่ามันเป็นคอสที่สอนลึกกว่านะคุณก็สามารถที่จะขายได้ในราคาที่แพงกว่าโดยรายได้ที่ได้จากสินค้าเสริมหรือ back end product เนี่ยจะเป็นรายได้หลักนะครับที่จะช่วยคุณนะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านของคุณนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าน้ำมันรถหรือว่าการลงทุนต่างๆมันคือสิ่งที่คุณใช้จ่ายในชีวิตประจำวันดีไม่ดียังเหลือเงินเก็บอีกด้วยเพื่อที่คุณจะใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตของคุณซึ่งขั้นตอนที่2นี้นะครับก็จะนำผู้มุ่งหวังนะเข้าไปสู่การขายของในขั้นตอนที่3สินค้าในขั้นตอนที่3ก็คือโอกาสทางธุรกิจของคุณนั่นเองนะคุณจะนำเสนอโอกาสในการที่เขาจะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่คุณนำเสนอไปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสร้างรายได้ระยะยาวให้กับคุณเมื่อคุณสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตเขาสามารถที่จะทำการตลาดเป็นสามารถขายของเป็นแล้วก็ทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำจำนวนไม่มากแต่ว่าซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆนะมีฐานลูกค้าเยอะคุณก็จะมีรายได้ระยะยาวนะจากการสั่งซื้อซ้ำจำนวนไม่มากของลูกค้าเหล่านี้แล้วก็ทีมงานด้านล่างในองค์กรของคุณนั่นเองฉะนั้น 99% ของนักธุรกิจเครือข่ายนะครับจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่3นี้ทันทีนะที่ได้สมัครเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายผลลัพธ์ที่เขาได้ถึงจบลงที่ใช้จ่ายเงินของตัวเองจนหมดไปในการสร้างธุรกิจในช่วงแรกเริ่มนะแล้วก็ใช้จ่ายเงินของตัวเองในการหว่านโฆษณานะที่มันไม่มีประสิทธิผลเพราะเขาไม่รู้จักวิธีการเขียนโฆษณาที่เวิร์คไม่รู้จักวิธีการทำการตลาดที่เวิร์ครวมถึงเขาก็ยังไม่มีกระแสเงินสดเกิดขึ้นมากพอด้วยเพราะว่าโอกาสที่จะขายของได้มากๆตั้งแต่แรกนั้นมีน้อยมากเลยเพราะว่านักธุรกิจเครือข่ายส่วนมากไม่มีทักษะในเรื่องการขายการปิดการขายการสปอนเซอร์คนเอามาก่อนจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้นะครับในระหว่างที่เข้าร่วมธุรกิจนี่แหละและยิ่งไม่มีระบบในการสร้างกระแสเงินสดใช้เงินตัวเองจนหมดเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อเวลาในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆได้น้อยไม่มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้จนกระทั่งสามารถสร้างรายได้ได้เองจริงๆซึ่งการสร้างธุรกิจในรูปแบบที่ผมแนะนำให้นี้เนี่ยคือส่วนที่ขาดหายไปในโลกของธุรกิจเครือข่ายในทุกวันนี้เป็นส่วนที่เมล็ดรายได้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจจนกระทั่งรายได้จากธุรกิจเครือข่ายเองนั้นมากพอจนทำให้เรานั้นเริ่มลืมตาอ้าปากได้ซึ่งระบบที่ผมแบ่งปันให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั้นเนี่ยถูกใช้อยู่ในธุรกิจต่างๆมากมายบนโลกนี้ครับแต่น่าแปลกมันไม่ถูกใช้ในธุรกิจเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายรถซึ่งเขาขายรถไปแล้วเนี่ยรถ เป็น front end product แต่จริงแล้วเขามี back end product ที่จะขายเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการขายอะไหล่เมื่อรถเสียนะการขายบริการเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเปลี่ยนตามระยะทางทั้งล้อทั้งโอ้โหสารพัดคุณนึกออกไหมว่าซื้อรถมาคันนึงแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการดูแลรักษาแล้วใครล่ะเป็นคนดูแลรักษารถให้คุณก็บริษัทที่ขายรถนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นธุรกิจขายบ้านเช่นเดียวกันนะพวกนายหน้าขายบ้านหรือว่าเอเจนซี่ทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่ขายบ้านไปแล้วเนี่ยเขาก็มีแพ็กเกจเสริมเพื่อที่จะให้ผู้มุ่งหวังได้ซื้ออีกไม่ว่าจะเป็นการทาสีการเปลี่ยนรั้วนะการตกแต่งใหม่หรือว่าบริการรายเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บค่าขยะเรื่องของการดูแลสวนอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นธุรกิจขายที่โกนหนวดสินค้า front end product ก็คือที่โกนหนวดซึ่งจะมีราคาถูกแต่ว่าเขาขายใบมีดโกนหนวดซึ่งมีราคาแพงเป็นสินค้า back end product ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างรายได้อย่างมากให้กับเขารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเช่นโฟมหรือว่าครีมโกนหนวดด้วยและแน่นอนแมคโดนัลด์นะเวลาคุณเข้าแมคโดนัลด์หรือว่าแฟรนไชส์ของแมคโดนัลด์คุณซื้อสินค้าอย่างนึงเขาก็จะพยายามอัพเซลคุณในสินค้าอย่างอื่นเช่นถ้าคุณซื้อแฮมเบอร์เกอร์เขาก็จะถามว่าเอาเฟรนช์ฟรายไหมถ้าคุณสั่งโค้กเขาก็จะถามว่าเพิ่มขนาดไหมซุปเปอร์ไซส์ไหมเอาขนาดใหญ่ขึ้นโดยเพิ่มเงินอีกนิดนึงไหมมีการอัพเซลเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วตัวคุณเองล่ะครับคุณยังคิดว่าคุณอยู่ในธุรกิจที่ขายแต่วิตามินเสริมอาหารเสริมหรือว่าสินค้าสุขภาพอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้แค่นั้นเองว่าคุณยังมีหนทางมีช่องทางในการขายสินค้าอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้อย่างมากเอาละครับหลังจากที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนของการสร้างระบบผลิตกระแสเงินสดกันไปแล้วเอาละครับหลังจากที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนของการสร้างระบบผลิตกระแสเงินสดกันไปแล้วผมจะสอนถึง5องค์ประกอบสำคัญของระบบสร้างธุรกิจเครือข่ายตามระบบของ MLM Attraction Blueprint ว่าจำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งมันไม่ยากเลยนะองค์ประกอบที่1ก็คือการทำการตลาดแล้วก็การสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังนะจะต้องมีองค์ประกอบนี้ในการสร้างระบบของคุณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the traffic and leads generation traffic ก็คือการทำให้คนเข้ามาสู่เว็บไซต์ของคุณมากๆ leads generation ก็คือการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังนั่นเองซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นส่วนของการทำการตลาดในช่องทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วไปซื้อพื้นที่ในการลงโฆษณาหรือว่าการโฆษณา text link ก็คือซื้อโฆษณาที่เป็นตัวอักษรในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าลงโฆษณาในclassify เว็บ classify เช่นสนุก classify ที่ให้เราได้โฆษณาได้ฟรีหรือว่าซื้อพื้นที่โฆษณาหรือว่าเราจะลงโฆษณาในบริการ pay per click เช่น Google AdWords หรือว่า Facebook PPC แล้วก็ยังมีพื้นที่ต่างๆให้เราลงโฆษณาอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งคุณคงไม่ลืมว่าเราจะเป็นที่จะต้องโฆษณาให้ผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักจำนวนมากของเรานั้นได้พบเจอหน้าเว็บไซต์ของเราซึ่งก็คือหน้า capture page ที่เอาไว้ดักจับชื่อแล้วก็อีเมลของผู้มุ่งหวังนั่นเองซึ่งโฆษณาต่างๆเหล่านี้นะครับจะสร้างรายชื่อให้กับเราตลอดเวลาแล้วก็นำผู้มุ่งหวังนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่2ที่เราได้เตรียมไว้ให้เขาอยู่แล้วแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของสิ่งที่เราเรียกว่า capture page นะก็คือหน้าเว็บไซต์หน้าหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทุกอย่างกับผู้มุ่งหวังทันทีแต่เป็นหน้าเว็บไซต์นะที่จะให้ข้อมูลนิดหน่อยนะเพื่อทำให้ผู้มุ่งหวังนั้นเขาอยากจะเรียนรู้มากขึ้นและถ้าเขาอยากเรียนรู้มากขึ้นจากการที่เขาได้ดูข้อมูลนี้แล้วยกเช่นยกตัวอย่างว่าฟรีวิดีโอเผยความลับอันดับหนึ่งของพ่อลูกอ่อนที่เคยล้มเหลวแต่ค้นพบความลับในการสร้างธุรกิจเครือข่ายสปอนเซอร์ดาวไลน์768คนสร้างรายได้7หลักจากที่บ้านโดยไม่ต้องโทรชวนใครเลยแม้แต่คนเดียวนั้นทำยังไงถ้าอยากรู้กรอกชื่อกับอีเมลที่จะส่งวิดีโอให้ฟรีสินี่ครับคือการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังอย่างง่ายนะคุณแค่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาหน้าเดียวแค่นั้นเองคราวนี้เราไปดูขั้นตอนที่2นะองค์ประกอบที่2ก็คือวิธีทางผลิตรายได้แบบท่อส่งน้ำชื่อมันอาจจะฟังแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ผมจะพิจารณาแปลจากภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า the marketing pipeline ออกมาเนี่ยดีที่สุดก็คือวิธีทางผลิตรายได้แบบท่อส่งน้ำเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมเราต้องใช้คำนี้ระบบนี้นะครับให้ประโยชน์หลายด้านด้านแรกก็คือการที่เราเนี้ยมีโอกาสที่จะให้ข้อมูลที่มีคุณค่า แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้มุ่งหวังตลอดระยะเวลาที่เขาเนี่ยยังอยู่ในระบบของเราระบบการติดตามผลระบบที่เราจะส่งอีเมลนั้นติดตามผลจากเขาสม่ำเสมอซึ่งเราสามารถส่งอีเมลให้กับเขาได้ยังไงก็เพราะว่าเขากรอกชื่อกับอีเมลมาให้เราในขั้นตอนแรกนั่นเองจำได้ไหมครับเราจะมีระบบอัตโนมัติในการส่งออกไปซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยอยู่ในช่องทางการผลิตรายได้ให้กับเราอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะตราบใดที่เขายังไม่ยกเลิกการรับอีเมลจากเราเขาก็จะมีโอกาสได้รับข้อเสนอของเราอยู่นะอย่างต่อเนื่องซึ่งระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติที่คุณไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรโดยตรงเลยครับเพราะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีในการทำงานโดยจะทำการติดตั้งนะในช่วงแรกแค่นั้นนะมันจะยุ่งวุ่นวายนิดหน่อยในช่วงที่เราติดตั้งเครื่องมือนี้ช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเราจะปล่อยให้ระบบนี้ทำงานแทนเราตลอด24ชั่วโมงเลยโดยไม่มีวันหยุดตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ก็คือเว็บไซต์ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ Capture Page มันทำงานอัตโนมัติด้วยนะเพราะว่าใครเรียกเข้ามาในเว็บไซต์นี้มันก็จะโชว์มาอัตโนมัติเลยโดยที่คุณเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมานำเสนอเองทุกครั้งแล้วก็ระบบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า Email Auto Responder นั่นเองแล้วผมกำลังจะโชว์รูปนะครับเพื่อที่ผมจะอธิบายคำว่าวิถีทางผลิตรายได้แบบท่อส่งน้ำหรือว่า The Marketing Pipeline ให้กับทุกท่านได้ดูนี่คือตัวอย่างครับตัวอย่างแรกด้านซ้ายมือนะคุณจะเห็นเป็นกรวยรูปกรวยซึ่งนั่นก็คือ Pipeline ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือท่อนั่นเองมันเหมือนกับกรวยเหมือนกับท่อส่งน้ำเวลาเราเทน้ำลงไปในที่นี้นั่นหมายถึงผู้มุ่งหวังเรานำให้ผู้มุ่งหวังเข้ามามากๆโดยการสร้างทราฟฟิกหรือว่าการลงโฆษณาดึงดูดให้ผู้มุ่งหวังนั้นมาเจอหน้าเว็บไซต์เราพอผู้มุ่งหวังมาเจอหน้าเว็บไซต์เราแล้วกรอกข้อมูลเข้ามาก็จะกลายเป็น leads นะเป็นช่องที่2ซึ่งจำนวนของผู้มุ่งหวังที่กรอกข้อมูลเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มุ่งหวังที่เข้ามาแต่แรกนั้นก็จะลดลงอยู่แล้วเป็นปกติสมมติว่าเข้ามา100คนเจอเว็บไซต์อาจจะมีคนกรอกข้อมูล30คนเสร็จแล้วคนที่กรอกข้อมูลนี้จะได้รับอีเมลติดตามผลอัตโนมัตินำเสนอข้อมูลนำเสนอโอกาสทางธุรกิจหรือสินค้าติดตามอยู่เรื่อยๆติดตามอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเขาตัดสินใจซื้อซึ่งคนที่ซื้อก็จะน้อยกว่าคนที่เป็นแค่ผู้มุ่งหวังเพราะคนที่ซื้อนี่คือลูกค้าก็จะเป็นช่องที่3ก็คือเซลล์หรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองนั่นนี่ก็คือท่อส่งรายได้ให้กับเราซึ่งมันก็คือวิถีทางในการส่งรายได้ให้กับเรานั่นเองในการผลิตรายได้ให้กับเรารูปด้านขวามือก็เช่นเดียวกันนะครับจาก suspect ก็คือผู้ที่สงสัยว่าเรากำลังนำเสนออะไรเหรอเปลี่ยนมาเป็น prospect ก็คือผู้มุ่งหวังนะเจอเว็บไซต์แล้วกรอกข้อมูลเข้ามาก็กลายเป็นผู้มุ่งหวังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น lead นะพอกรอกข้อมูลแล้วก็กลายเป็น lead นะให้อีเมลกับเราเราก็มีระบบอีเมลอัตโนมัติส่งนะนำเสนอข้อมูลสินค้าทุกอย่างออกไปแล้วก็เขาก็กลายมาเป็นลูกค้านะพอจะเห็นภาพไหมครับง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยคราวนี้จะให้ดูอีกรูปนึงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอันนี้จะอธิบายละเอียดมากกว่านะเมื่อเรานะทำการทำตลาดเมื่อเราทำตลาดให้ผู้มุ่งหวังนั้นได้เจอกับเว็บไซต์ของเราซึ่งก็คือทราฟฟิกนั่นเองนะดึงให้ผู้มุ่งหวังเข้ามาเสร็จแล้วคนก็มาเจอ lead capture page ก็คือหน้าเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่เขากำลังสนใจอยู่เขากรอกข้อมูลก็กลายเป็น lead เสร็จแล้วพอเขากรอกข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ทำการนำเสนอนะสินค้าของเราทันทีซึ่งนั่นอาจจะเป็นสินค้า front end productจำได้นะครับสินค้าตัวแรกเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับเราให้เรานั้นมีเงินไปทำการโฆษณาต่อหรือเราจะนำเสนอโอกาสทางธุรกิจเลยก็ได้ก็คือ opportunity นั่นเองนะพอหมดขั้นตอนนี้แล้วถ้าเกิดเขายังไม่ซื้อไม่เป็นไรแล้วก็ทำการส่งจดหมายนะอีเมลติดตามผลอัตโนมัติออกไปซึ่งเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว7ฉบับ20ฉบับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะส่งอย่างต่อเนื่องทุกวันทำให้ผู้มุ่งหวังนั้นถูกโน้มน้าวจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะซื้อแล้วเขาก็จะมาซื้อนะopportunity หรือว่า product นะสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจต่อในช่องรองสุดท้ายนะก็กลายเป็นรายได้ให้กับเราก็คือเซลล์นั่นเองนะกลายเป็นลูกค้ากับเราในที่สุดคราวนี้รูปต่อมานะครับก็จะแยกให้เห็นชัดเจนว่าส่วนของ marketing ก็คือส่วนของการที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาเจอเรานะ suspect prospect นะกลายมาเป็นผู้มุ่งหวัง prospect นี่คือผู้มุ่งหวังแล้วกลายมาเป็น lead นะนั่นคือส่วนของการทำการตลาด marketingส่วนที่เราจะทำการขายจริงก็คือหลังจากที่เขาเป็น lead นะเป็นรายชื่อของเราแล้วเนี่ยเราก็ทำการนำเสนอขายผ่านอีเมลนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องขายเองนะเราส่งอีเมลไปให้เขาคลิกเข้ามาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเราเมื่อเขาตัดสินใจซื้อก็จ่ายเงินผ่านเราเข้ามาตามระบบที่เราได้เตรียมไว้นะแล้วก็เมื่อขายได้แล้วเป็นเซลล์แล้วเนี่ยก็มีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆให้เขาอีกอยู่เรื่อยๆ นี่จึงเป็นระบบที่ทำให้คุณนั้นไม่ขาดรายได้เลยเพราะว่าถ้าคุณเก็บรายชื่อผู้หวงไว้เก็บอีเมลไว้คุณสามารถที่จะส่งอีเมลได้ตลอดชีวิตคุณเพื่อที่จะอัพเซลล์ขายสินค้าอะไรก็ตามแตกต่างจากคนที่ไม่มีระบบนี้ที่คุณนั้นเมื่อเจอผู้มุ่งหวังแล้วแล้วถ้าเขาคุณนำเสนอสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจให้เขาแล้วแล้วเขาไม่ซื้อเขาจากคุณไปคุณไม่มีโอกาสในการติดตามผลเขาเลยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผมนั้นสร้างรายได้ได้มากกว่าคนอื่นเป็น 1,000% อีกรูปนึงนะอีกรูปนึงอันนี้อธิบายค่อนข้างละเอียดเริ่มจากรูปด้านบนซ้ายมือสีน้ำเงินนะครับ Send traffic to squeeze page ก็คือทำการตลาดออกไปนะมากๆให้คนนั้นเห็นหน้า capture page หน้าเว็บไซต์ของเราเสร็จแล้วพอคนเข้ามาสู่ขั้นตอนที่2คือ squeeze page เขาจะกรอกข้อมูลเข้ามาพอกรอกข้อมูลปุ๊บเราก็นำเขาเข้าสู่หน้าที่เราจะนำเสนอขายของเลยก็คือ sales page นั่นเองอันที่3นะพอเขาเข้ามาเจอโอกาสทางธุรกิจหรือว่าสินค้าที่เรากำลังนำเสนอขายแล้วเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจซื้อเขาก็จะได้ดาวน์โหลดสินค้านี้ไปใช้หรือว่าเราจัดมอบส่งสินค้าเราก็ได้เงินนะก็คือช่องด้านบนทั้งหมด5ช่องนี้แต่ในขั้นตอนที่3ถ้าสมมุติว่าเขาเจอโอกาสทางธุรกิจหรือว่าสินค้าที่เรานำเสนอขายแล้วแล้วเขาไม่ซื้อนะเขา did not buy first time around ในช่องสีแดงนี้เราก็จะทำการส่งนะจดหมายก็คือ AR 1-5ย่อมาจาก auto responder ก็คือจดหมายติดตามผมนั่นเองส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆมันจะโน้มน้าวให้ผู้มุ่งหวังตัดสินใจซื้อวันใดที่เขาตัดสินใจซื้อเขาก็จะนะมาเป็นช่องสีเขียวด้านล่างนะ sell page OTO sell page เขาก็เริ่มซื้อแล้วก็เขาก็ดาวน์โหลดซื้อสินค้าแล้วก็เราก็ได้เงินเห็นไหมครับว่าไม่ซื้อวันนี้ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ซื้อเพราะคุณเคยได้เรียนรู้แล้วว่าการที่คนมาเจอโอกาสทางธุรกิจหรือว่าเจอสินค้าครั้งแรกเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขายังไม่ซื้อหรอกแต่ถ้าต้องการให้เขาซื้อเนี่ยจะต้องมีการติดตามผลสร้างความสัมพันธ์ให้เขานั้นได้เจอสินค้านั้นหลายๆครั้งให้เขานั้นได้เห็นว่าเขาจะได้คุณประโยชน์อะไรหลายๆครั้งเขาจะตัดสินใจซื้อซึ่งในโลกของการสร้างธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการส่งอีเมลติดตามผลอย่างน้อย 5-7 ฉบับจึงจะทำให้คนที่ตอนแรกไม่ตัดสินใจซื้อเนี่ยกลายมาเป็นคนตัดสินใจซื้อได้นั่นเองผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านคงจะเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วว่าMarketing Pipeline มันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงมันช่วยให้เรานั้นเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างจากคนอื่นได้ยังไงมันสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าที่เจอครั้งแรกกับเราแล้วไม่ซื้อกลับมาซื้อในอนาคตได้ยังไงเพราะว่าตัวผมเองเกิดผลลัพธ์อย่างนี้มากมายเลยคนที่มาเจอโอกาสทางธุรกิจหรือว่าสินค้าที่ผมแนะนำตั้งแต่แรกนั้นโดยส่วนมากแล้วยังไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อทันทีหรอกแต่จะมาซื้อในภายหลังนี้เยอะมากเลยมากกว่า 75-80% นะครับนั่นคือสิ่งที่นักธุรกิจเครือข่ายทั่วไปขาดหายไปเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาจึงขายไม่ได้อยู่นั่นแหละทำยังไงก็ขายไม่ได้และที่สำคัญคือไม่รู้จักวิธีการติดตามผลแบบอัตโนมัติจึงเหนื่อยมากเลยในการสร้างธุรกิจเอาละครับเรามาดูองค์ประกอบที่3กันนะแค่2องค์ประกอบแรกนี้ก็มันแล้วนะครับตื่นเต้นแล้วองค์ประกอบที่3ก็คือระบบรับชำระเงินเมื่อคนมาเจอโอกาสทางธุรกิจหรือว่าเจอสินค้าเราแล้วแล้วอยากจะซื้อเราก็ต้องมีระบบรับชำระเงินให้กับเขาซึ่งเป็นระบบที่เราจะรับเงินจากผู้มุ่งหวังที่ต้องการซื้อของจากเราซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะเป็นระบบที่สร้างรายได้ให้กับเราครับทำให้เรามีเงินไปทำการโฆษณาแต่ไม่ใช่การสร้างรายได้จริงนะไม่ใช่การสร้างรายได้หลักในตอนนี้เพราะจุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการที่จะสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังให้มากที่สุดนั่นเองเพราะว่ายิ่งเราสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังได้มากเท่าไหร่ก็จะมีผู้มุ่งหวังจำนวนมากนั้นถูกติดตามผลด้วยจดหมายอีเมลอัตโนมัติของเรามากขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของเราในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นในระยะเวลาไม่นานเลยเพราะฉะนั้นจุดที่เราจำเป็นต้องโฟกัสในการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตนั้นคือทำให้ผู้คนกรอกข้อมูลให้มากที่สุดยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีโฟกัสเหล่านี้เดี๋ยวเงินจะตามมาเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของระบบชำระเงินแบบออนไลน์ซึ่งจะมี PayPal นะที่เป็นระบบเปิดโอกาสให้เรานั้นทำการรับเงินจากลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์เข้าสู่ PayPal ของเราได้ทันทีแล้วก็สามารถถอนเงินจาก PayPal เนี่ยนะเข้าสู่แบงค์ของเราได้เลยดีมากเลยครับแล้วก็ Alert Pay ด้วยนะซึ่งผมก็ใช้บริการทั้ง2อย่างนี้อยู่รายได้ของผมมากกว่า 50% นะครับได้มาจากช่องทางออนไลน์เพราะว่าผู้คนมากมายมีบัตรเครดิตแล้วก็สามารถสมัคร ช้ PayPal ได้ในระยะเวลาแป๊บเดียวแค่นั้นเองแล้วเขาก็จ่ายเงินให้ผมได้ทันทีเลยแต่คนจำนวนมากที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือว่ายังไม่มั่นใจในระบบออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้ระบบออฟไลน์ก็คือเดินไปที่ธนาคารไปที่ตู้ ATM แล้วก็โอนเงินเข้าสู่ธนาคารของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีช่องว่างให้กับการรับเงินจากลูกค้านะเราสามารถที่จะเติมเต็มให้กับลูกค้าได้หมดไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามคราวนี้หลังจากที่เรามีทั้ง front end product เรามีระบบการรับชำระเงินแล้วนะเรารู้จักว่าต้องทำการตลาดแล้วเราก็ต้องมีองค์ประกอบที่4ก็คือสินค้าตัวแรกสุดครับหรือว่าตัว front end product นั่นเองนะสินค้าส่วนแรกสุดนี้นะซึ่งเป็นสินค้าส่วนหน้าที่เราเอาไปนำเสนอให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยมันควรจะเชื่อมโยงและนำผู้มุ่งหวังนั้นเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจของคุณด้วยจะดีมากเลยเพราะว่าผู้มุ่งหวังนั้นเมื่อซื้อสินค้าจากคุณไปแล้วเขาได้เรียนรู้จากคุณแล้วและคุณนำเสนอเขาว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจของคุณอยู่นะเขาก็จะตามคุณต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสินค้าส่วนแรกนั้นเมื่อออกแบบหรือว่าสร้างมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันควรจะช่วยขายโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณหรืออย่างน้อยก็ทำให้ผู้มุ่งหวังขายตัวเขาเองและนี่ก็คือตัวอย่างที่เป็นสินค้า front end product ของผมซึ่งเป็นสินค้า front end ระดับ premium ก็คือ cost MOM butterfly effect ซึ่ง cost นี้มีราคาอยู่ที่ 9,997 บาทนะสอนวิธีการสร้างธุรกิจเครือข่ายผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยนะซึ่งเป็นคอร์สที่ขายดีมากนะผมเปิดมาปีกว่าๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีคนสมัครเรียนอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับถ้าคุณสนใจที่อยากจะศึกษาข้อมูลของคอร์สนี้คุณสามารถเข้าไปที่ momonlineschool.com ได้คราวนี้ขั้นตอนที่5องค์ประกอบที่5ก็คือตัวธุรกิจเครือข่ายของคุณนั่นเองyour MLM business ตัวธุรกิจเครือข่ายของคุณเลยถึงเวลาแล้วที่คุณจะทำการตลาดขายโอกาสทางธุรกิจของคุณให้เต็มสะใจไปเลยเพราะว่าคุณอยากขายมานานแล้วใช่ไหมคุณอยากสปอนเซอร์คนมานานแล้วใช่ไหมแล้วผมก็ห้ามไม่ให้คุณขายตั้งแต่แรกนี่ครับคือขั้นตอนที่คุณควรจะขายได้แล้วนี่คือส่วนที่จะทำให้คุณเกิดรายได้แบบ residual income นะก็คือรายได้ที่โอนให้คุณทุกเดือนทุกเดือนเข้าบัญชีธนาคารจากบริษัทธุรกิจเครือข่ายของคุณแล้วก็ขั้นตอนนี้ครับจะเป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณให้เกิดขึ้นซึ่งในระบบการสร้างกระแสเงินสดนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยงานของคุณที่จะต้องทำก็คือการทำการตลาดให้คนนั้นเข้าสู่ระบบให้มากที่สุดก็คือเอาหน้าเว็บไซต์หน้าเดียวเนี่ยไปโปรโมทนะโฟกัสอย่างเดียวเลยโปรโมทอย่างนี้อย่างเดียวเสร็จแล้วเมื่อผู้มุ่งหวังนะกรอกข้อมูลเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาอย่างต่อเนื่องกับผู้มุ่งหวังนะแล้วก็กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเราด้วยการส่งอีเมลแค่นั้นเองง่ายไหมครับคุณต้องออกนอกบ้านไหมนะคุณจะต้องตลอดไปขายของไปชวนคนไปเข้างานประชุมไหมในเมื่อทุกอย่างเว็บไซต์เนี่ยคุณก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนะการสร้างความสัมพันธ์ก็ใช้อีเมลซึ่งเกิดผลลัพธ์มากนะง่ายมากจริงๆครับซึ่งระบบนี้นะครับจะทำการเปิดการขายให้คุณแล้วก็ปิดการขายแทนคุณแบบอัตโนมัติด้วยคราวนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะโดยการที่เรานำเว็บไซต์ของเรานั้นไปทำการโปรโมทนะผ่านการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้มุ่งหวังนั้นเข้ามานะผู้มุ่งหวังจำนวนมากนะเสร็จแล้วเมื่อเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะกรอกข้อมูลเข้ามากลายเป็นลีดของเรานะกลายเป็นรายชื่อของเราส่วนตัวของเราที่เราจะมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้อย่างชัดอย่างแนบแน่นนะแล้วก็ทำให้เขานั้นรู้จักเราชอบเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าเรามีคุณค่าที่จะทำให้เขานั้นตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับเราเสร็จแล้วในระหว่างขั้นตอนนี้เราก็มีการส่งอีเมลติดตามผลสม่ำเสมอนะเพื่อที่จะทำการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจหรือว่าสินค้าของคุณสินค้า front end หรือ back end อะไรก็ตามเสร็จแล้วจดหมายเหล่านี้ถ้าคุณเขียนไว้ดีมันจะทำการปิดการขายให้คุณเองอัตโนมัติเขาจะทำการสั่งซื้อผ่าน PayPal หรือว่าโอนเงินเข้ามาให้คุณเป็นแบบนี้เลยจำนวนผู้มุ่งหวังจำนวนมากแต่แรกๆนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆกลายมาเป็นลีดกลายมาเป็นลูกค้านะนี่คือระบบการสร้างมาร์เก็ตติ้งไพป์ไลน์ที่ทั้งโลกใช้อยู่แล้วมันเกิดผลลัพธ์แบบนี้แหละรูปต่อมานะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนของตัวมาร์เก็ตติ้งไพป์ไลน์นะก็คือท่อส่งรายได้กับคุณหรือว่าวิธีทางในการทำการตลาดของคุณนั่นเองมันก็เริ่มต้นจากรูปด้านซ้ายมือคำว่ามาร์เก็ตติ้งเห็นไหมครับเราทำการตลาดด้วย วิธีการผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะมี PPC ads นะมีการโพสต์เว็บบอร์ดโพสต์ในฟอรัมนะการลงโฆษณาแบนเนอร์การใช้ Facebook ทำการตลาดโซเชียลมีเดียนะการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งด้วย YouTube ซึ่งทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าทราฟฟิกนะการดึงดูดนะให้ผู้มุ่งหวังนั้นเจอโอกาสของเราเยอะๆแล้วเขาก็กรอกข้อมูลเข้ามานะเขาก็จะมาเจอ Personal Capture Page เจอ Capture Page แล้วเขากรอกข้อมูลเข้ามาปุ๊บก็จะได้รับจดหมายติดตามผลซึ่งก็จะได้เห็นหน้าที่เราจะนำเสนอขายสินค้าด้วยในขั้นตอนของ Your Email Autoresponder เสร็จแล้วถ้าเขาซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามนะจะมาเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นลูกค้าในช่วงนี้ก็ตามเขาก็จะยังได้รับอีเมลแล้วก็โทรศัพท์ติดตามผลจากเราด้วยนะซึ่งในเรื่องติดตามผลมันสามารถสร้างเป็นคอร์สหนึ่งได้เลยถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วเนี่ยคุณจะเกิดผลลัพธ์อย่างมากเพราะว่าคุณติดตามผลแล้วเนี่ยโอ้ลูกค้าเปลี่ยนจากคนที่เป็นผู้มุ่งหวังกลายเป็นลูกค้าเลยนะอันนี้เวิร์กมากนะสิ่งที่คุณจะส่งให้กับผู้มุ่งหวังต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นผ่านทางช่องทางของ Facebook Twitter Social Media ผ่านวิดีโอหรือผ่านทาง Personal Blog ของคุณนะถ้าคุณมีบล็อกนะโดยการส่งอีเมลแล้วส่งลิงก์ให้เขาเข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านี้อันนี้คืออีกตัวอย่างนึงคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงอันนี้เขาเรียกว่าเซลฟันเนลเซลฟันเนลก็คือวิธีทางในการสร้างรายได้ของเรานั่นเองก็คือช่องทางในการสร้างรายได้กรวยสร้างรายได้ของเรานะท่อส่งรายได้ให้กับเรานะมันก็เริ่มต้นจากการทำการตลาดนะไปเจอหน้า Squeeze Page ก็คือหน้า Capture Page เสร็จแล้วได้รับจดหมายติดตามผลผ่านทาง Auto Responder นะ Follow up 5-7 วันแล้วก็เกิดการขายเกิดขึ้นนะเมื่อขายสินค้าแรกได้แล้วก็นำเสนอสินค้าตัวต่อๆไปได้อีกขายได้ไม่มีวันจบเลยนะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมนั้นยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าบริษัทที่ผมทำอยู่เกิดล้มละลายโดนตำรวจจับสมมติผมต้องเลิกทำธุรกิจเครือข่ายตัวนั้นนะเงินของผมก็จะหายวับไปหมดเลยนึกออกไหมครับที่ผมสร้างมาไม่รู้กี่ปีก็ตามกับดาวไลน์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ผมไม่กลัวเลยเพราะว่าผมมีรายชื่อผู้มุ่งหวังอยู่นะมีเป็นพันเป็นหมื่นรายชื่อเหล่านี้เนี่ยผมสามารถแค่ส่งอีเมลออกไป 1-2 ฉบับนะเพื่อ นำเสนอโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับเขาผมก็จะสามารถสปอนเซอร์เขาเข้าร่วมธุรกิจได้ภายในเวลาไม่กี่วันนาทีแตกต่างจากนักธุรกิจเครือข่ายทั่วไปที่จะต้องมาเริ่มต้นใหม่เสมอเห็นไหมครับว่าการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังนะการมีฐานรายชื่อผู้มุ่งหวังอยู่ในมือนั้นมันสุดยอดแค่ไหนเอาละครับคุณได้เรียนรู้เนื้อหาในบทนี้ไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณได้คุณค่ามากมายเลยนะครับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปในบทนี้ก็คือคุณได้เรียนรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายของคุณนั้นจำเป็นจะต้องมีระบบนะช่วยคุณในการทำการตลาดช่วยขายที่สามารถทำซ้ำได้แบบแมคโดนัลด์นะซึ่งทำยังไงก็ได้ครับคุณจะเป็นจะต้องมีระบบนี้คุณต้องขวนขวายมาให้ได้ต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าตัวผมเองมีโครงการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาให้บริการกับผู้คนซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะเพราะว่าถูกสร้างด้วยผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตมาอย่างยาวนานแล้วก็มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจอย่างยาวนานคุณจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างเองเสียเวลาในการสร้างเองทั้งหมดซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่คุณกำลังเรียนถึงบทนี้เนี่ยระบบนี้ได้ออกสู่ตลาดหรือยังถ้าออกอยู่แล้วขอให้อย่าพลาดในการเข้าไปศึกษาดูว่ามันจะช่วยคุณได้ยังไงบ้างข้อ2ก็คือคุณได้เรียนรู้ครับว่าสูตรการสร้างระบบผลิตกระแสเงินสดจำเป็นที่จะต้องมีการนำเสนอข้อมูลให้ผู้มุ่งหวังนั้นได้ศึกษานะแล้วก็เมื่อศึกษาเสร็จแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังนะให้แน่นแฟ้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนำเสนอโอกาสทางธุรกิจหรือว่าสินค้าให้เขาได้พิจารณาเสร็จแล้วเขาก็จะทำการสั่งซื้อสินค้าคุณนั่นเองแล้วก็คุณสามารถนำเสนอแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเขาก็จะสั่งซื้อสินค้าจากคุณไม่มีวันจบสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันนี้ลูกค้าคนเดียวสามารถซื้อสินค้าจากผมได้หลายชิ้นเลยข้อที่3คุณได้เรียนรู้แล้วว่าขั้นตอนในการขายที่เวิร์คนั้นจะเป็นจะต้องขายสินค้า front end product ก่อนแล้วค่อยนำเสนอ back end product เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับคุณfront end นั้นสร้างรายได้เพื่อให้คุณมีงบไปทำการโฆษณาแล้วโอกาสทางธุรกิจค่อยไปขายอันดับสุดท้ายนะแบบนี้เวิร์กที่สุดเลยนักธุรกิจเครือข่ายทั้งหมดโดยส่วนมากแล้วขายโอกาสทางธุรกิจก่อนนะเอาโอกาสทางธุรกิจมาโปรโมทขายกันเต็มไปหมดเลยซึ่งคุณก็รู้นะครับว่าคนที่ทำแบบนี้มีแต่เจ๊งกับเจ้าเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จนั้นน้อยมากข้อ4ครับคุณได้เรียนรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นไม่ใช่ธุรกิจที่คุณจะขายได้แต่วิตามินอย่างเดียวนะขายสินค้าบริษัทเดียวคุณสามารถที่จะขายสินค้าได้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งนั่นก็คือ front end แล้วก็ back end product ของคุณนั่นเองข้อ5ครับ คุณได้เรียนรู้ว่า5องค์ประกอบสำคัญในระบบของ MLM Attraction Blueprint นั้นจำเป็นที่จะต้องมี 1. การทำการตลาดและการสร้างรายชื่อผู้หวังนะให้เขาเข้ามาเจอ Capture Page ของเรา 2. มีเส้นทางการผลิตรายได้หรือวิธีทางการผลิตรายได้ก็คือ Marketing Pipeline นะที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีเพื่อทำให้ผู้หวังนั้นเข้ามาตามท่อส่งรายได้ให้กับเราเราต้องมี 3. ครับระบบรับชำระเงินมี 4. ครับสินค้าตัวแรกสุดเพื่อเอาไปนำเสนอสร้างรายได้ให้กับเรานะมีงบประมาณในการโฆษณาแล้วก็มีข้อ5ครับมีธุรกิจเครือข่ายของคุณที่คุณจะได้สร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นรายได้ระยะยาวให้กับคุณข้อ6สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในเนื้อหาบทนี้ก็คืองานที่คุณจำเป็นจะต้องทำนะเพื่อให้สนับสนุนระบบนี้ให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดก็คือคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการทำการตลาดแล้วก็ทำการตลาดให้คนเห็นหน้าเว็บไซต์หน้าแคปเจอร์เพจของคุณให้มากที่สุดเสร็จแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้มุ่งหวังและก็ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของคุณนั่นเองเป็นยังไงครับเริ่มใกล้ความจริงกันไปแล้วใช่ไหมครับนี่แค่บทที่7นะเดี๋ยวบทที่8 9 10คุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหคอร์สนี้เนี่ยมันให้คุณค่ากับคุณได้สุดยอดมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นความรู้อย่างเดียวไม่ใช่พลังการลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้จงเพาะนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยการขวนขวายที่จะสร้างระบบนี้ให้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ